Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Forever. We're in this love together, dus Al Jarreau en daarvoor Stevie Nicks, die de tijd nam voor haar Sarah. We gaan naar het eerste onderwerp vanavond. Wat zouden we nu doen zonder internet? Dankzij dat draait de wereld nog een beetje door. Ook ouderen kunnen er nu van profiteren met behulp van SeniorWeb. Herman de Bruin. In deze barre tijden lanceert het SeniorWeb thuis online. Nou, dat is wel heel belangrijk natuurlijk. En daarover ga ik praten met Saskia Hamminga. Ze is van SeniorWeb. Nou, het is druk denk ik bij SeniorWeb, want thuis online is heel belangrijk op dit moment, hè? Ja, dat klopt. We merkten deze week al dat er zo ontzettend veel vragen binnenkwamen van mensen. Hoe werkt videobellen? Hoe kan ik met mijn kinderen beeld bellen? Mm-hmm. Dus toen hebben wij thuis online gelanceerd. Waar mensen dus heel veel informatie kunnen vinden over hoe je contact onderhoudt met familie en vrienden. Maar ook inspiratie kan vinden. Wat je nog meer allemaal kunt doen als je thuis online bent. Ja, en thuis online is dan een website waar dat allemaal te vinden is? Ja, dat is een omgeving die we hebben gemaakt binnen onze eigen website. Dus het is gewoon binnen seniorweb.nl en dan /thuis-online. Maar we hebben daar alle informatie geclusterd die over dit thema gaat. Er staat ook een telefoonnummer waar mensen naartoe kunnen bellen. Dus mensen kunnen ook hulp krijgen van onze vrijwilligers. En alle leuke en handige informatie vinden die nu heel goed van pas komt. Ja, want op dit moment is het natuurlijk heel belangrijk dat we digitaal met elkaar verbonden zijn. Nou, SeniorWeb was daar altijd al mee bezig, maar het krijgt nu wel een grote vlucht, denk ik. Ja, klopt. Ja, we hebben al heel veel mensen die wij natuurlijk dagelijks helpen. Maar we zien wel dat het nu versnelt. Dus dat mensen nu wel zien van, oh, misschien is het nu toch al de tijd gekomen dat ik het ook leer en dat ik ook wat online vaardiger wordt. Ja. Of mensen waren al best online vaardig, maar die hebben nog nooit met videobellen te maken gehad. Van, ja. Hoe werkt dat? En heel veel mensen weten ook niet dat dat ook gewoon via WhatsApp kan. Dus je ziet dat mensen toch wat meer, nou ja, sowieso de tijd hebben om zich erin te verdiepen. Maar ook nu meer de noodzaak zien om dit te gaan doen. Hebt u daar genoeg mensen voor om die informatie te verstrekken aan iedereen die belt of jullie dat laat weten? Ja, wij hebben een eigen redactie, dus die schrijven alle artikelen hierover. We hebben vorige week nog een mooi filmpje gauw gemaakt met een aantal collega's. Die staat ook op de website hoe videobellen werkt. En dat je ook bijvoorbeeld kunt videobellen in een groepje, dus dat is ook heel erg leuk. Mm-hmm. En we hebben in het hele land 3000 vrijwilligers altijd die daar actief zijn om mensen te helpen. En een groepje daarvan is altijd actief via de telefoon. En die hebben we nu wat uitgebreid, zodat zij wat meer extra hulp krijgen. En de leslocaties waar we normaal gesproken cursussen geven, die zijn natuurlijk helaas nu gesloten. Ja, die mogen nu helaas niet open. Dus iedereen werkt vanuit. Daar zijn mensen natuurlijk beschikbaar die vragen kunnen beantwoorden. Dus iedereen werkt eigenlijk vanuit huis? Ja, iedereen werkt nu vanuit huis, ja. En er is ook een ander telefoonnummer gelanceerd, begrijp ik? Ja, wij hebben juist speciaal voor deze periode dat steeds meer mensen aan huis gekluisterd zijn, een 0800-nummer. Een gratis nummer in het leven geroepen. En die is in de ochtenduren van 9 tot 12 bereikbaar op 0800 0506. Ja, en voorlopig hebt u nog voldoende mensen om te helpen dat je niet in de wacht komt te staan? Ja, we weten natuurlijk niet hoe druk het gaat worden. Nee, maar we hebben in principe genoeg mensen klaarstaan om te helpen. En ook de collega's van kantoor willen heel graag helpen. Mm-hmm. Dus wij verwachten dat we de toestroom aan kunnen. Ja, ja. Want de senioren die thuis zitten, die is heel handig dat ze dit kunnen en dat ze dit ook kunnen leren. Want dan kom je toch nog met de buitenwereld in aanraking. Precies, precies. Dus je kunt en bijvoorbeeld makkelijker contact onderhouden met de kleinkinderen, kinderen of familie of vrienden. Maar er staan ook allemaal tips op. Bijvoorbeeld hoe kun je virtueel door een museum wandelen. Of hoe kun je wat voor soort spelletjes kun je allemaal online doen. Dus of hoe kun je oude televisiebeelden terugkijken. Ja. Dus ook andere leuke dingen om thuis te doen kun je vinden in die omgeving. Is veel meer dan alleen videobellen. Zeker. Maar mensen moeten wel even beginnen met die website, denk ik. Hè? Dat is het makkelijkste. Of met dat telefoonnummer wat u noemde. Ja, dat is seniorweb.nl/thuis-online. En dat telefoonnummer staat ook op die website, neem ik aan. Ja, het Er staan 030 nummers staat erop en ons 0800 nummer. Ja. Nou, dan is dat mooi om dat allemaal mee te maken. En dat SeniorWeb daarmee bezig is. Nou, jullie waren natuurlijk al lang mee bezig, maar het krijgt nu wel een hele grote vlucht, denk ik. Ja. Ik dank u wel voor dit gesprek over SeniorWeb die thuis online lanceert. Saskia Hamminga, u bent de marketing- en communicatiemedewerker van SeniorWeb. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. En dat er maar veel mensen zijn die u kunnen bereiken. Il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. C'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foie, c'est Gabin et Morgan. Enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I've even seen it out on the wall. But it was so unclear to me, girl. I'm surprised I'm here at all. Now mama hates to talk about it, and papa always leaves the room. Is this really all it is, girl? It's easy, easy with you. Hearing superficial stories, I read a million seller paperbacks. No wonder why when we're alone, girl, we find it hard to relax. There ain't no way to talk about it without feeling like a fool. But is this really all there is, girl? It's easy, easy with you. All there is to do, you make it easy. I won't believe and I won't know what to do. Now I can't make it without you. Well, there was always Masters and Johnson, but it was ever out alone. I don't need their words today, girl. It's easy, easy, easy with you. Typisch jaren 70 geluidje van Bobby Whiteside en Easy With You. En daarvoor uit Frankrijk, Patricia Kaas, je zou het niet zeggen, en Mon Mec à Moi. Zometeen, noodklok voor dierenhulpverlening. Maar eerst Savage Rose. I'm glad that you understand. Planet of Paradise was dat, van Savage Rose. Ons volgende onderwerp. Met de huidige omstandigheden wordt veel gedaan voor de mens, maar hoe staat het met de dieren? Herman de Bruin ging op onderzoek. Voor de dieren, is er dan iets geregeld met het coronavirus of niet? Ik ga het vragen aan Gerrit de Boom, hij is aan de telefoon, van de dierenambulance Vianen. Meneer de Boom, ja, welkom. Klopt. Ja, u zit zelf op de dierenambulance? Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt. En in deze barre tijden is er nog niets geregeld voor de dieren. Wat zou er dan geregeld moeten worden? Nou ja, in ieder geval dat we op de lijst van de vitale beroepen komen te staan. Zodat we zo dadelijk ons werk kunnen blijven voortzetten als er eventueel een lockdown komt. Ja. Want zoals het nu gesteld is, vallen dierenambulancemedewerkers en dierenverzorgers van asiels en dergelijke niet onder die regeling. En dat zou dus betekenen dat op het moment dat er een lockdown komt, dat de dieren eigenlijk aan de lot overgeleverd zijn. Ja, want u zit op de dierenambulance als vrijwilliger. Wat komt u dan zoal tegen? Ja, de meeste mensen weten het wel, gewonde vogeltjes, beesten die aangereden zijn en dat soort zaken. Ja, nou inderdaad, zieke, gewonde en ontheemde beesten, zeg maar. Dus beesten die de weg kwijt zijn of die gedumpt zijn, dat noemt het allemaal maar op. Gewonde dieren na een aanrijding en... Mm-hmm. Dat soort dingen, dieren die gewoon een normale ziekte onder de leden hebben, baasjes die met een dierenarts moeten, maar zelf geen vervoer hebben die wij moeten rijden. Ja, ja. Mensen die een dood dier hebben wat naar een crematorium gebracht moet worden en dat soort dingen meer, daar rijden wij allemaal voor. Ja. Ja, en dat zou dan niet meer kunnen als die lockdown er echt komt, zoals u nu zegt. Want nu kunt u nog gewoon uw werk doen. Nou, gewoon niet. We kunnen ons werk doen. We hebben ook aangepaste maatregelen. Wij mogen nog maar met één persoon op een ambulance zitten. Mm-hmm. Dus dat betekent dat de tweede, de bijrijder, die is er vanaf. Dat hebben wij opgelost door extra auto's in te zetten, zodat de bijrijder achter de ambulance aan kan rijden. Dat we toch met twee mensen bij de middelgrote en grote calamiteiten komen, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar ja, officieel zijn er voor ons nogal wat beperkingen op dit moment, maar we kunnen ons werk nog steeds doen. Ja. Dat willen we ook heel graag blijven doen. En veel vrijwilligers met ons. Alleen als er een lockdown komt, dan vallen wij niet onder de vitale beroepen zoals ik al zei. Moeten wij dus onze werkzaamheden staken. Ja, dat zou u willen veranderen zien? Nou ja, ik denk dat vrij normaal is, want we leven op één planeet. En de dieren hebben op deze planeet, denk ik, net wel echt als wij mensen. Ik denk dat wij mensen alles ons altijd maar toegeëigend hebben. Maar de dieren hebben zeker zoveel recht als de mensen, denk ik. Ja, hoe gaat u dat regelen dat binnen de normen valt van dat u mag blijven rijden? Nou, wij hopen dat we door het onder de media en de social media zo breed mogelijk uit te meten bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht te brengen. Ja. En dan hopen we ook dat zoveel mogelijk mensen zich toch van doordrongen zijn. Dat de dieren dadelijk aan de lot overgelaten worden. Ja. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen ook de petities willen tekenen die gestart zijn. Ja, ervan wakker te schudden dat dieren wel degelijk ook op deze wereld horen. U had het over die petitie. Die kan getekend worden. Dat levert altijd weer meer druk op naar de politiek toe. Nou, in ieder geval duidelijkheid. In ieder geval duidelijkheid dat heel veel mensen zich zorgen maken over de bestaande situatie. Ja. Heel veel mensen maken zich zorgen van wat gaat er dadelijk met mijn dieren gebeuren? Wat gaat er dadelijk met dieren in de natuur gebeuren waar iets mee aan de hand is? Wie gaat dat oplossen? Want wij mogen niet meer rijden dadelijk. Nee, dat zou kunnen. Dat inderdaad zo wordt. Maar waar kunnen mensen die petitie tekenen? Op Facebook zijn twee petities aanmelden. Maar als u petitie intik als kenwoord, dan komen ze al naar boven. Dan kom je al naar voren, ja. En dan komen ze naar voren en dan kunt u ze tekenen. En dan kunt u op de e-mail laten die intekening nog bevestigen. En dan is die definitief. En we hopen dat zoveel mogelijk mensen daaraan mee gaan doen. Omdat, in Den Haag, men moet echt inzien dat dieren er wat degelijk toe doen. Het is, kijk, zelfs in de wet is een dier nog steeds een ding, hè. Een dier is geen levend wezen voor de wet. Voor de wet is een dier een ding. Een dier mishandelen, een dier ontvreemden, zegt men, er zijn goederen ontvreemd. Een dier is een goed, een dier is een levend wezen. Ja, ja, en dat zou u graag veranderd willen zien. Nou, dat komt in een later stadium. Ja, later. Zorgen dat het nu geregeld wordt voor de coronacrisis. Precies, en daar kunnen mensen die petitie dan voor tekenen die u net noemde. Heel graag, heel graag, zoveel mogelijk, zo massaal mogelijk. Zodat de mensen in Den Haag toch ook gaan zien inderdaad dat de dieren er wel degelijk toe doen. We gaan kijken of mensen dat gaan doen, tekenen. En ik wens u daarbij heel veel succes met het werk wat u nu nog mag doen. Laten we het daarop houden. Nou, dank u wel. Vanaf deze plaats zou ik ook graag alle andere mensen door heel Nederland heen die werkzaam zijn op de dierenambulance in de komende tijd heel veel sterkte wensen. Ja, dat is dan ook maar weer gezegd. En ik wens u ook sterkte met uw werk. Ik dank u voor het gesprek. Gerrit de Boom van de dierenambulance in Vianen. En teken de petitie en dan komt het allemaal goed. Nogmaals dank. Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren.

soon you'll hear me knocking at your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running, running, yeah, yeah, to see you again. Carole King stak je een hart onder de riem met You've Got a Friend na Clouseau met Laat me nu toch niet alleen. Ons derde en laatste onderwerp dit uur. Meerdere supermarkten nemen maatregelen om senioren tijdens een speciaal winkeluur de gelegenheid te bieden hun boodschappen te doen. Herman de Bruin. De belangenorganisatie KBO-PCOB die waardeert het zeer dat er een speciaal winkeluur is voor senioren. Ik ga erover praten met Manon van der Kaas, is directeur van die organisatie KBO-PCOB en aan de telefoon. Mevrouw van der Kaas, welkom. Goedendag. Ja, we hebben sinds kort een speciaal winkeluur voor senioren. Hoe gaat dat? Wij krijgen daar veel positieve reacties op. Sommige mensen zeggen wel, het is wel erg vroeg, 's ochtends om 7 uur. En ja, dat hebben we ook doorgegeven aan de supermarkten. Maar anderen zeggen, nou, dan is die supermarkt ook echt schoon. En dan loop ik wat dat betreft ook nog minder kans om een virus op te lopen. En ik vind het heel fijn om in alle rust mijn boodschappen te kunnen doen. Ja, maar als er veel senioren komen, dan kan het ook nog wel eens druk worden in dat uurtje. Ja, maar die houden goed rekening met alle afspraken die we met elkaar maken. Ja, ja. Dus de 1,5 meter en het winkelkarretje blijven er echt wel tussen zitten, hoor. Ja, ja, dus dat gaat wel goed. Dus senioren zijn heel tevreden met dat uurtje? Ja, we krijgen er echt veel positieve reacties op. En natuurlijk, nou, wat ik zei, ook sommigen die zeggen het is wel heel vroeg. Zou het niet wat later op de dag kunnen? Nou, soms worden daar lokaal door supermarkten ook wel oplossingen voor gevonden. Ja. Maar wat senioren fijn vinden is dat zij op deze manier in alle rust de boodschappen kunnen doen. En niet het risico lopen op besmetting. Ja. En daarmee is het ook voor anderen ook weer fijn dat het op deze manier geregeld wordt. Ja, precies. En weet u dan of er supermarkten zijn die zeggen als er jongeren komen die dan op dat uurtje gaan, dat die dan geweigerd worden? Nou, kijk, de eerste dagen is dat in de meeste gevallen nog niet gebeurd. Want iedereen moest er ook aan wennen. Mm-hmm. Ik stond van de week ook 's ochtends vroeg te kijken. En nou, ik werd echt verrast door hoeveel senioren meteen die eerste dag al er gebruik van maakten. En er kwamen ook wat jongeren die duidelijk van een andere generatie waren. En die reageerden verbaasd van, oh, dat wist ik niet, dat nu is ingesteld. En de supermarkt heeft dat gewoon opgelost. Ja, het gaat heel soepel eigenlijk. Zeker. Als we met elkaar wat rekening houden, dan komen we er wel uit in deze tijd. Hè? En dat is natuurlijk heel erg wat we nodig hebben in deze crisis. We moeten voor elkaar een beetje zorgen, met elkaar rekening houden. En dan komen we deze periode zo goed mogelijk met elkaar door. Zo is dat, ja. Dat is in ieder geval duidelijk. Er was ook nog een opmerking over dat het stigmatiserend zou kunnen zijn. Ja, nou, die opmerking begrijp ik echt niet. En ook onze achterban begrijpt dat niet. We hebben heel veel reacties gekregen van mensen die boos waren over die stellingname. Ja. Omdat ze alleen maar blij zijn dat deze mogelijkheid geboden wordt. Ja, dus de ouderen vinden het prima om te kunnen winkelen in een winkel die dus op 's ochtends om 7 uur zorgt dat mensen rustig kunnen winkelen. Zijn dat eigenlijk alle winkels of hebt u daar geen beeld van? Nee, dat zijn niet alle supermarkten. Albert Heijn en Jumbo onder andere zijn ermee begonnen. En daarna hebben ook andere supermarkten het over. Ja, die nemen het over. Van, ja, precies. En natuurlijk is het zo, als het je niet uitkomt om 7 uur, dan kan je ook nog op een ander moment van de dag gaan. Het is niet verboden. Het is niet zo dat je vandaag nog geweigerd wordt. Precies. Nee, dat moet heel duidelijk zijn. Maar speciaal voor senioren van 7 tot 8 uur 's morgens in veel supermarkten in Nederland. En u hebt er een zicht op dat heel erg gewaardeerd wordt. Dat hebt u in ieder geval duidelijk kunnen maken. KBO PCOB staat daarvoor. Staat er iets op de website? Ja, er staat van alles op de website natuurlijk. Maar over dit onderwerp? Of zegt u nou, dat moeten mensen zelf maar even regelen? Nee, er staat ook op de website informatie over dat winkeluur. Kijk, wat we natuurlijk niet op onze landelijke website kunnen doen, is aangeven in welke supermarkten het allemaal wel en niet geregeld is op deze manier. Maar dat is gemakkelijk genoeg zelf uit te vinden. Maar kijk vooral op onze website van kbo-pcob.nl. Want daar staat juist nu veel informatie over corona. Ja, en niet alleen over de winkelopening, maar ook allerlei andere zaken natuurlijk die aan de orde komen. Speciaal voor senioren. Zeker. Ik dank u wel voor het gesprek. Manon van der K, directeur van de seniororganisatie KBO-PCOB. En heel veel sterkte in deze tijd. Dank u wel en voor u hetzelfde. Did you know that you could be wrong and swear you're right? Some people been known to do it all their lives. But you find yourself alone just like you found yourself before. Like I found myself in pieces on the hotel floor. Hard times have helped me see I'm a good man with a good heart. Had a tough time, got a rough start, but I finally learned to let it go. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, knowing somehow that my shadow days are over. My shadow days are over now. Troublemaker, and I never meant her harm, but it doesn't mean I didn't make it hard to carry on. Well, it sucks to be honest, and it hurts to be real, but it's nice to make some love that I can finally feel. Hard times let time, got a rough start, but I finally learned to let it go. Now I'm right here, and I'm right now, and I'm open, no John Mayer was dat met Shadow Days. En dat was de late avond van dinsdag 31 maart. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. En voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. Bos Kijks heeft het laatste woord. Fijne nacht.